başım selamet. Çöketmeden çıktım da halelim, aman başım selamet. Vitez de yalasına varmadan halelim, aman koptu kıyamet. Vitez de yalasına varmadan halelim, aman koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Burası da spot değil halelim, aman bir tez yalasın. Ciğerime ateş saldı, telli kurşun yarası. Burası da spot değil halelim, aman bir tez yalasın. Ciğerime ateş saldı, telli kurşun yarası. Aman bir tez yalısın. yerime ateş saldı, telli kurşun yarası. Burası da spot değil Halil'im, aman bir tez yanırsın. Ciğerime ateş saldı, telli kurşun yarası.